ellerinin yaptığının cezası olarak başlarına bir felaket gelince, onların halleri nice olur. Sonra sana gelirler de, biz yalnızca iyilik etmek ve arayı bulmak istedik, diye Allah'a yemin ederler.